van een streepje in het zand. En als we dat niet doen, dan zal de dag waarop we ons ooit, komende generaties, zullen verontschuldigen ten opzichte van de Palestijnen zoals we dat gedaan hebben voor al die andere misdaden waarmee we in het verleden werden betrokken, nog ver weg zijn. Laten we de herdenking van de Nekba vertalen in voorstellen voor duidelijke politieke actie. Dank u.